درنو اورونکو السلام علیکم. مونږ سره د نامتو عالم دین مبلغ اسلام او پیاوړی محدث شیخ القرآن مولانا ولی الله کابل گرامی په دورې تفسیر او مختلف موضوعات او بیانونه مونږ سره په هر وخت کې ملاويږي. پته یاد درئ، دینی کیسټ اینڈ ریکارډینګ سنټر، محله ساحل، نیو روډ، منګورا، سوات. پته یو ځل بیا اورئ، دینی کیسټ اینڈ ریکارډینګ سنټر، محله ساحل، نیو روډ، منګورا، سوات. د اهتمام لاندې قاری نعیم الدین او مولانا اسلام الدین. د دین ادا وخت وروکو د ټیپ د کیسټو خواهش کوي. نو ټلیفون نمبر یاد ساتئ، 72 42 58. دار دکان نمبر دے، ادا کور نمبر نہ دے 722 720. پدی میں رابطہ ہر کول ہر وقت کولے شی. ادا شیخ صاحب اوریجنل کیسری متاثر دے دکان نمبر لے دے شی. قبل سے کیوی نہ ہوا نہ کرنا کدی سورۃ البقرہ دین سورت کے ترتیب لوح محفوظ کی اور دا ترتیب مسافر دل تم بے مرادل لے. سورۃ الفاتحہ دا ہجرت نمک کی منزل سورت تھے اور سورۃ البقرہ دا ہجرت نپس شروع دا ہجرت پش پشے را ختم دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو وفات نہ درے گھنٹے یا اور گھنٹے یا درے روز مخ کی شے دے. نو مطلب سوچو کہ لس کالا پدی صورت کی لگی دل دی ددی مطلب دانے چنو را چنو لرات لو سبق برغ شورو چې د کم ضرورتونو راغی آیتونو برات لو او پواہی با خود لکی دو چی دا دی صورت خیصا دا او دا غنم برایت دی یا با خود لکی دو نو سبق برق روانو دا دی صورت تکمیل لسو کالو شوفو پا دا الحجران پس دا صورت متطففین او مخی دا صورت العنکبوت نا نازل دی سورت الانفال نا دمخ کی سورت سرائی ربط مناسبت و تڑون سو طریقوں بانے دے تو مخکنی سورت کی صفات دا اللہ رب العالمین پنځه نمونه بیان شو. اللہ رب، رحمان، رحیم، مالک. سورت بقرہ کی جدی پنجو اور صفات و تفصیل ذکر گئی. اللہ کم ذات تے کم کم صفات نہیں دی، رب کم ذات تے او کمی کمی کارنامی دی. رحمان کم ذات تے، رحیم مالک یوم الدین تفصیل گئی. تو مخکنی صورت کی منگویلی اهدنا الصراط المستقیم او حدیث مبارک شرک ہے کہ اللہ رب العالمین ہوئی ولی عبدی ما سألا، زما بندہ چې دو وختو نو زه هغه ورکوم. نو موږ هدایت غوښتلې ده الله نه چې الله ته زمونږ قسمت باندې هدایت کا، تثبت او استقامت په حق باندې نصیب کا. نو سورت بقره د دې سوال جواب راغی او در مې کدل هدایت لار میں دتا ہو دلا او پلار دتلو دکلکی دو میں اسباب در کر لدا کتاب دی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدل للمتقین، دا ہدایت دی. اس کے تو ہدایت غواری نو بے دے ذرائع ہونا بیستا دے کڑا محنت نظر نظر کم دے فرعون سرم اسے دشمنی دا ادھے قارون سرم پس دشمنی دا اور تال اسباب در کم دا اسباب پلاس کے انو سر رانا اور بیا زا نو ہدایت تے استقامت تے نو دا اجابت دعا دے جواب دے دعا دے اگر سرم اتصال کم دویم اگر مقاصد دو وحی الہی اتو الاولی تلو الثانوی تلو دی صورت کی دا غیتو والو تفصیل دی مخ کے اجمالو اس تفصیل دی مخ کے لندو نو اس سرد ہم سلو نہ بیانی دی معنی باندی دا غی سر متصل کرے دی کہ دا تفصیل دی دا غی اور دا تفصیل روس تو کوم کی سنگ تفصیلی کی درہم سورت فاتحہ کے منگول استدا اللہ صفتوں نے کی مالک یوم الدین یوم الدین دا بیا جواندون رضا نو سورت بقرہ کی دا بیا جواندون بانی دا یقین جوول و مثالو نخی پنزے مثالو نخی اگر مر چی مکتو وجلے وی اگر چی مجوندے کرو دا قتیل مثال خلی دا شانتا سل کالا چی سوڑے روکو مرو اگر میں بیا جوندے کرو فا اماتہ اللہ میت عام ثم باعتا عزیر علیہ السلام اگر خر چی سخاشیو مرشیو سخاشیو اغمی بیجوان دیکھو وانظر الی العظام کیف ننشزوها ثم نکسوها لحما اچھی می جوان دیکھو اغم بنی اسرائیل دیر چی پا قرار و غضب بانی من مر کرو بیامی چی جوان دیکھو الام تر الی الذین خرجو من دیارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم نارو قوم کی مرکڑا بیا جوندے کر مالک یوم الدین اگر تلور مرغان کہ ابراہیم علیہ السلام علال کریم اٹوٹی ٹوٹی کریم اب جدا جدا غرور باندی کی اگر کی میں جوندی کریم ثم مدعوهن خذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم ادعوهن يأتينك سعيا أغب يجون دشيو أتصالور على مرغان أخبالك بالإسيو دشيو بينزن مني في الدنيا كده يحيا بعد الموت هذا مسلمي دي كاسره كي خبره كولا أغو منلي بني إسرائيل ده بينزو على منلي چه دا شوی دا آو مر بیا جوانده شو اخفل قاتل خوله اغا قوم نیکون زمنگ مرو جهاد که سستای پواجبان اللہ مر کرو بیا جوانده کرو اوزیر تا ابن اللہ زکوی چه سل کالا پس بیا جوانده شو ادا خر جواندونی مانا اصالور مرغان دنی که بابا چه اغا مرکری و ابیا جوندی شو دا بنی اسرائیل و منل یهود و وسی اون بنی چه او داشته دقا خبری تواتر سر قرشو کیون بوی قرشو کم دا پینزو آر خبری بوی لددین زیادی بوی دا منل نوی دا قیامت نوال انکار کرد کم اللہ چورن بی پیدا کرده وی اغا دی بیا پیدا پولش کم اللہ چی دنیا کی مر جوندی کردی نو آغا دی بیا جوندی کولیش مالک یوم الدین دا واقدار آغا دی درسی بری جوندی کی نو بیا برسر حساب و کتاب انتی نو ذکر دا غیسر یوزی کلو دا شانتا دا ان ذکر کرو پا سورت فاتحہ کی پنزا اصاب دا اللہ رب العالمین ذکر شویدی اللہ رب رحمان رحیم فدی پنزو باندی پنځه صفات د ایماندارو نتیجتن مرتب کو چې الله دا الله په جوړ اومانی نو داغه اثر به د بنده په کار او کردار کې څه څرګندیږي. الله رب العالمین په صفت د رب اومانی نو د دې اثر به د بنده په وجود عملونو کې څه کیږي. اللہ پا صفت در رحمان منی نو دیدی با سا سری. اللہ پا صفت در رحیم منی نو سا سر بی. اللہ پا صفت در مالک یوم الدین منی نو سا سر بی. نو دی پینزو اوصاف سرا اوصاف پینزو در مومن لگی او داری نتیجه کئی چه کدا نخی صفتون دکی وو نو تا دا پینزو صفتون دا اللہ سی مدلی. کدا اثر دکی نو نو تا دا اللہ صفتنا صحیح نہیں بدلی. اوصاف خمسہ دا مومن مرتب پا اوصاف خمسہ دا اللہ رب العالمین بانی صفات خمسہ باندی ذکر غیسر یا ذکر دے انزم سورة الفاتحہ کی بیان کرو پا صراط مستقیم بانی ذات لو دا سوال او دا ہدایت کہ اللہ منت ہدایت کا ندی صورت کی اور صورت بقرہ کی آغاز ذکر کی کہ ز اسباب در قوم وسائل در قوم ذرائع در قوم اختیار مثال اس کے خود رہ دے استاغ استعمال ہے کہ نہیں استعمال ہے کہ استعمال دیکھ رہا فائدہ دے رہا کہ استعمال دے نکلو ختم اللہ على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم بندیز براولی اللہ بدن دا اسباب واقعی ندیو جنہی سر مرتب کرے یعنی مخی صورت کے اسباب ذکر کو دویم کی تخویف ذکر کی چکہ دا اسباب دی پردے استعمال نکلو دا بدن ختم کو نو دا بوشی ہر سباولی دین منشی ہو رہے دے ہر سبایینی حق بنشی رہے دے سلور پینزو شپک گھنٹے بلکہ ٹول اس پہ ٹی وی تنا سے کہتے بشے اور دے بشے قرآن تب گھنٹہ نہیں سیکھے ناستے عالم تب گھنٹہ نہیں سیکھتے دا دل اسباب در اللہ بیکار کے بی دینے طرف تو صحیح دی اور دین طرف تا ناراضی نو پدی مانا بانی پدی ہو جبانے غیسر متصل کرے دے درشن تو پدی ہو جبانے میں غیسر متصل کرے دے مخ کی صورت کی چلور مقاصد ذکر کلو اگر چلور والا مقاصد اجمالن نو صورت فاتحہ کی اگر مقاصد تفصیلا ذکر کی توحید فاضح ادلہ الکتاب او داغ مقام رسول پیغمبر داغ درجہ الاخرہ او داغ تفصیل میں نے سر پردیو جمعنی متصر کہے سورت فاتحہ سر بل سورت فاتحہ کی بیان کرے دے رجال الصراط صراط والذین انعمت علیہم منعم علیہم اول سلسلہ دا انبیاء و نفس اصحابان دا نبی علیہ السلام دی اصحابان نشتے منگو نلی دو داغو کارنامے را تم سے ہندی معلومی نسوک بے منام علیہم چمنگ یو پی جنو اداغو پلار روان نسورت بقرہ کی داغ منام علیہم اوصاف خی نخی خی یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاة مما رزقنا وینفقون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرت هم یوقنون اول ضربانی ادا سی سورت پر مینز کے نورم دا عروف کئی داغ خلقو چی داغو اتباع پاغو پس اطلل داغو منل اغد صراط مستقیم دتلو ذریعہ دا اولار دا داغو تعروف پر دی طریقہ باندی کرے دی چی دا دو لبنانو سا دو پس روان شا قرآن خون امدہ کرے دا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان چی تل دی ایمان سرا اغو تو دعا گانی کوا دا اغو بیاد بی مکوا دا اغو سپکا موایا. ابو حنیفہ وی کانا عنینا فی الحدیث دا بیمان وی دا چیزان تا سلاپیان وی کانا عنینا فی الحدیث. ابو حنیفہ پا حدیثو کی نامرد و نامرد اجلاو لکہ اجلا چی نشی کولی سو دا سی دیو پا حدیثو کی کانا یتیما فی الحدیث. ابو حنیفہ پا حدیثو کی یتیم و یتیم لکہ بے پلا را بچے چی تربیت نیشے. ابو حنیفہ تو زیاد نہ زیاد دولس حدیثوں نہ معلوم ہو اولس والا کمزوری دی معاذ اللہ. ربنا اغفر لنا و اخواننا الذين سبقونا بالایمان. ایماندار نیکا نہ غدی کہ اغو اغو تو دعاگانی کی دا خو یری گی دل تزکا لائن دیویری دای کتابونو پا دیلی کلنی عبدالعزیز لکلی خبال کتاب دی او دلتا یری گی دل تزکا دیویری چه کل اخلا ازادا شو یا بوئی ابو حنیفہ تا شیر ہے اغو کوئی جلاو اللہ نرجال السراط خونہ کی الذین انعمت علیہم منعم چخواہ کی بیاد غرق پر دیمت کی تجوش ندی ملاقات فروع کی خبر اکم نو فروع کی بل زموار کا کرنا زموارے نا ویدہ حدیث ماتا فلان کیوئے لے والعہدت علی محدثین بھی زمواری اگر چیزا خطاوی لکی سیوئے لی ماتا داغب تر پر آرکی بلنے نظر رجال الصراط تعریف کی بل پدی مانا بانی مختر متصل کرے دے کی مخ کی ذکر کر مغضوب علیہم نو مغضوب علیہم خو یہود تفسیر را کرے نو زبا سکے جنم یہود خونی شے ان بنی اسرائیل قد مضاو نو دا مغضوب علیہم نخیلی صورت کے پہ تحریف کول مطلب بدلول کتمان کول خبر دا ضرورت پا دے نصر کن دول خوننی وال او پتاولی افتراق امت کی راوستل اختلاف امت کی راوستل سرد دا غینا چی مسال دا خیل و خرمت او دا رواو دا نارواو نی ای پا کی توسو جواز پا کی تی دوار طرفا او خلق پا او خبر دے او بل را پیدا کی گی افتراق پیدا کی دل جوڑی دا یهودی دی دا دی آغا تو کی اتخذو مسجدن زرارن و کفرن و تفریقن بین المومنین و ارصادن لمن حارب اللہ و رسولہ دا دی آغا خلق نو دا مغضوب علیہ دی چی دا اختلاف راولی پا جائز خبرہ کی پروا خبرہ کی او دل جوڑی دا مغضوب علیہ دی المغضوب علیہ دی دا شانتا چه دا ضرورت پو وقت کی دا عمل یا دا قول ضرورت تی اغا نکی دا غده مغضوب علی نو دا نخی و لقود ری دی اغا نخو بانی پیجن گلی کی ستار زمانه که سوک دا غصیو نو اغا مغضوب علی دا یهودی دی نو زن تنو ساتا دا زالین و تعرف و کو علم نشتی دا علم پو مقتضا ماند نروانی گی او غلط روان دے نو دغا دے اغزال سرد دیگنا چی دے شیخی مرنے دے شیخی کئی مبتدی دے دین خلاف عمولو رکی دے دین پرنگ باندی کئی نو سورت بقرہ کی دا دے امثال خودل مثالون لو خودل او دا غو صفات خودل ویدان تینا ساتا ولا الظالین. بل مخ کی صورت کے مقاصد ثانیوے نے سورہ فاتحہ کی ذکر کلا جہاد انفاق تنظیم و آداب سورت بقرہ کے داغی تفصیل کی دا جہاد انفاق تنظیم و آداب تفصیل کی جدا پدیدی طریقہ باندھ کر ہوئی. بل سورت فاتحہ کی دا پیغمبر مقام ذکر کو الذین انعمت علیہم نو پدبانی اعتراضونو چکی نو سورت فاتحہ کی بقرہ کی داغی جوابونو کرلی پیغمبر بانی دے اعتراضونو جوابونو کرلی دفاع کری دا دا سنوریم دیری وجی دی چی داغی کو وجبانی داوگو سورت مدنی صورت دلان صورت اور مکی صورت سر یو دے ذکر کر دے لوح محفوظ کیوں دگا سی مناسبت کیوں دگا دے مقصد صورت او تجزیہ الى مضامینها اگد صورت تے پہ قرآن کی حدیث کے لیے تفسطات القرآن ویلی دا قرآن تمبو دا قرآن خیمہ طول قرآن پدے کرا گر دے یعنی قرآن کی جس ویل شیری اگر طول صورت فاتحہ کی داغ شرح موجود دا تفصیلی موجود دی ایو زیرا غلی نور صورتوں کی یو خبر واخلی دو واخلی درے اگر تفصیل سر کی دیکھے طول مقاصد ذکر کر لی نو ترتیب دی صورت دا سرے دو سوا شپگتی آیاتون دیتا یہ صحابی ویما صورت بقرز دا کر دے نو دت جواب کیوئے فلقد ظفرت بکنز فاعتصم ظفرت بکنز فاعتصم خزانہ دی پلاس شویدہ زان بچو ساتا حفاظت ہوکا صورت بقرہ او آل عمران تای زہراوین صورتون ویندی ویلی دی زلین دا صورتون پرقیدون کی صورتون او قیامت کی بلک دا مرغان پا شکل دا راشی او چاہتی چیز دو عمل پی کرو ناغل با شفاعت کی اللہ سخا خلاصی بایی نو بچ کئی بایی عمر سے اتو یا نسو کالو کی دا صورت مکمل کرے ہو یعنی مکمل اس دا کرے ہو ذکر پتا کم عمر کی نازل شوئے دنو بے لوے خیرات کو دا غزویم دلسو کالو کی دا کرے ہو دا دیر خوشحالی نے بے خیرات کو جدا مالوی صورت اس دا کرے ہو مبیر السلام میں کم کور کی صورت بقرہ لستے کی دے کور تا شیطان ننی جے کی ولا تستطيعها البطل دم کون کی ودی درہی کون کی جادو کون کی دا صورت توان نلری دی زکاولو دا پانلری توانی نلری زکرالی کرے دا سر جادو دا غلط دبونو دا ودو دا منترو ناغد دی برداشن شکولے را دیو لکرے دی دو سو اشپکت آیتون دی تقریبا دو نیمی سپاری صورت تے نو پا نیم کی یو بیان دے اپا نیم صورت کے بل بیان دے یو سپارا یو پاو کی مقاصد اولیہ بیان کری دی توحید کتاب رسالت و الاخرہ او پا پاتی نیم کی یعنی دو یو سپارا او سکم یو پاو کی مقاصد ثانویہ بیان کری دی جہاد تنظیم انفاق و آداب خود دی ترتیب داسی دے چھ دو خبر اصل راوڑی نو دو پاغی بانی ترتیب کئی تفریح کئی اول خبر دا اللہ رب العالمین حق اول شلو آیاتون کی تمہید بیانی یعنی رست مقصد طرف تلار سمئی چھ قرآن ویلشی نو دنیا کی انقلاب رازی بارانوشی نظمک کی زرغنی پیدا کی نو چرت خو چرت نخو والذی خبصا لا یخرجو الا نکدا سورۃ الاعراف کی ہوئی زمک خرابی داغے پیداوارم خرابی صحیح نکی والبلد الطیب یخرجو نباته باذن ربی پاک خورا صاف خورا دکار خورا دا غیز ارغنی خیف عمر دا اللہ پیدا کی دا قرآن دا باران دا قرآن دا دعوی زور دا انسانان و دا پیریان دی دا مکلفین نو چه دا قرآن دا آیتون و باران پیوری گی چه پاک زور ندی سمان پاک طلب دا حق پک پروت تے انابت پروت تے زد اناد نشتے پدے طلب کی نی چی چا قرآن وی زما عقیدہ عمل آغا سے وو کنو کونو الحمدللہ نور زل مضبوط شی که نو نو اللہ زما ده اس نتوبه ده گواره زبتی نتوبه و باسه خوچی خبره میزل تا دن نشی سیی زبه منم داده انابت طلب ده حق یهدی الیه من اناب یهدی الیه من یونیب طلب چاکی نو دغد البلد الطیب نو دیکی بزر که اس خبر ادن نکی نو نوزی با بلکه داسی با وی چه دسی پوشم خبر دسی سیمی مخیر را را لکه چه دا قرآن جو اس دما دا پار را گلی چه بی پوشی کنا ناغا بیاداوی چه دا قرآن لکه چه اس دما دا پار را گلی خالی زما خبری که بگی کری خونمی زمان دیر استی نو دا خوار جزل پاکوا طلب و انعباتو پکی گندشوی نو ختم القلب نو نو هدایت طلاب دا اول قسم دی دا دیر انقلاب دا زمکی که دا پیداوار یا خروج و نباتو بیز نرب دی نو چه پزد و عناد ناسته جاسوسی و سیردی توبلا ناسته خپل خبر از را که جوخت ایخی در منم نو دا خپل با کم و دیتا غوی گرم که دا مولاسوی دا دیتا غوی گرم دی پا طلب دا حق ندن است اللہ دا زرط حقم ندن نکی که پلیت تی دا پاسن پی تو بواران او بو پلیتی سو که دی پلیتی لر کرده ندن دا کوینه دی مردار منگک ندن لر کرده پا مشین طولی او بو باسته نوی کی گی نا نویم پلیتی نا اول با دا پلیتی لرکی دا زرن را اول پلیتی لرکی خپلا غما با دا زرن او باسته آغا با ما نم چه اللہ رب العالمین و پیغمبری سنگ ما تا ویلی دی زبا آغا ما نم تروس میرسی چی کری دی و زبا آغا ما نم دا مانا قرآن ذکر کی کونو قوامین بالقسط شهداء للہ ولو علی انفسکم حق من ان کے و ان کے شد اللہ پارا اگر کردان خلافی ترو سا میں دا کری دا و ایلی میرے رمیتنا توبہ دا حتا شیم اللہ اس طرح تمواف کر دا چی پدین یتنا سے چی مانم بخپلا از پلان کی اغبا مانم دا آغا اغبا تخخ کارا شیدہ اخپلا پکی طول نیشه نه صحیح پیجنه نه کوتا پیجنه خود پلان کی اغا خبر خدا اغا دیره پا دباو کیوه اللہ نه زده زده منم نه دیده طول ما قرآن تناسی ده زلطن دن نکی ده قرآن مثلا دن نکی حق مثلا دن نکی زینش تل تغذیدو ما جعل الله لرجل من قلبین دو زلون خونیل چیو که پلیتا که ابر که دابلا که ده دو نزی دا قرآن دا دعوت سر والذی خبثا لا یخرج الا نکرہ او گندا و پلیت پیدا کی نو انقلاب ذکر کرے دے اول تمہید کی دی انقلاب ذکر کر لے چکل دا قرآن باران شروع شی دعوت شروع شی نو زنی باغ تو کی چاہو با امانی زرک بیرانا راشی نو دغ خلق اولائکا علا حدن من ربهم و اولائکا هم المفلحون دغا دی کامیاب دغا دی پسام مضبوط سوال کرے اہدین الصراط والمستقیم اولائکا علاہ دم من ربهم صرف دانا بلکہ دی ہدایت نتیجہ ہم دا و اولائکا هم المفلحون نددین قلاب اثر فضول نور کی بلشان توشی ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون نو دا دعوت چونو منی دا قرآن مسئل تا وکینی دی از پیغمبر سنت تا صحیح سنت تا وکینی دی پا خبلا بانی کلک دی نو تو تلیگی آیا سر پی نکی ختم اللہو علا قلوبهم و علا سمعهم و غوگو سی نلگی از رکی بندی و علا طار منشا اپسترگو پر دی دی نینی چه زمان دی زیکی ها دی علاقه که دین بیانی گی داسته دی دی با آقا دی کسی آقا دی که او کاریم دی آقا هم دین بیانی وی دی آقا گوڑو رو نسونی کئی نیز دی پریدی نو پلری پسی آرام شو آقا سڑه که حق وی آقا سڑه که دایو چی دا دا دا تا حق وی ایمان خود غدی ہو خود لے دے اگر ہو تنو خود لے اس چیز عمل میں سر تو عمل اگر غمن دا پتہ خورو کون کی ایمان دا تچاو کو نو دا خلق دے ختم اللہ وعلا قلوبہم وعلا سمعہم وعلا ابصارہم غشاوہ درم نمبر دین خلاف سر سخو پڑا گا مانے پہا قودری لیا تو پڑا گا مقابلی تو دلی لیا اسو بھئی مین تر مین زبوئی لا الہ اولائی ولا الہ اولائی ومن الناس من یقول آمنا باللہ و بالیوم الاخر در احضاب اصل دی دعا منافق جو تولے کی گی نو دے یا بالکل کافر شی یا اللہ توفیق اور کنو مخلص مسلمان شی نو دا اللہ دلبار کی دو دی وہ دل تو چمنگی انہوں نے اوپکی تا درہم ٹالیا پہ کشتے درہم اڈالا پہ کشتے دی تمہید کی دا انقلابی اثر ذکر گئے سلو آیتون کی یہ وشتم آیتنا اصل مقصد شروع شو اولا مسئلہ حق دا اللہ رب العالمین توحید مسئلہ اعبدو ربکم یا ایوہ الناس یہود نوی نصارا نوی مولیان نوی حاجیان نوی امیان نوی تبلیغیان نوی مدرسان نوی مفتیان نوی اولاد دا آدم ذی عقل و ذی شعور پیریانم سرد طولتویان اعبدو ربکم ایاک نعبدو زما استاسو اقرارو خدا صرف اقرارو تفصیلی نو نوس دے دل رلا عقید شعوری شوا عبادت دا اللہ کو اللہ ہوئی پہ دلیلی ہو کا بے دلیل مکو اللذی خلقکم والذین من قبلکم مسئلہ دا توحید اپنزا عقلی دلیلونا اپاگر کی اقسام انفوسی آفاقی پافاقیوں کی بیا جوی سفلی علوی آغیسر نتیجہ فلا تجعلوا للہ اندازا وانتم تعلمون دا اللہ سر دا اللہ پیس صفت کی سوکی صدار نکی پیگی چدا کرونا دا اللہ دی خالق دار سا اللہ رازق ارچال اللہ بارن نورون کی اللہ پیدا اور پیدا کیون کی اللہ زمک دا اللہ برگی پیدا اللہ کندر دا اللہ و دا پاس آبادے پیدا اللہ دا ہر سر اللہ فلا تجعلوا للہ دا دین سوا نور صفتنو کیوں دا اللہ سر سوک شریک نکائی نتیجہ سر ذکر کرا مسئلہ دا توحید پنز دلیلونا سرد نتیجینا او بیا دو مثالونا دا پارا دا پوکولو دو مثالونا جواب دے اعتراضون قرآن پر اشتینوالی ہے پیغمبر پر ذات بانی ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا قرآن بارہ کی شکی چھتے بے ادبی خبر کی پکی اور پیغمبر بارہ کی دی شکی چھتے سنگ دا سی خبری ہوئی ادا کتاب دا اللہ دے فاتو بسورت من مثلی ندرس سوی نتاسو سی کتاب پیش کئے دفاع دا پیغمبر اور دفاع دا قرآن کئی دا دو اعتراضون جوابونا اور بیا دو مثالوں نے پیش کی یو ناری دوورنا اور دو مثال پیش کی دوبونا وور کی اصلاح ہم دا اور کی احراق ہم دے سوزول ہم دے نقصان ہم دے کتاب دا اللہ دنیا کی انقلاب راولی دا چا دا تباہی اور دا چا دا کامیابی عمر روایت نقل کی رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام نا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرین قران باندې اللہ سوچت کی اسو وردی جو قران خپل کو اذان دے قران پرنگ رنگ کو صبغۃ اللہ اللہ یوچت کی قران خلاف شروع کو دشمنی کی نہ اللہ ذلیل کی اللہ یو وردی یرفع بهذا الكتاب نو دا قرآن مثال دا ور سر دا قرآن دا دعوت مثال دا ور سر دا قرآن دا دعوت مثال دا ور سر او وہ چرت آبادی را ولی او چرت تباہی را ولی دا چا دا پار رحمت شی دا چا دا پار دا غضب شی نہ دو مثالوں میں پیش کر لی. اور جس طرح تخویف ذکر کی بشارت یعنی دا یروم ذکر کی خوشحالی ذکر کی خوشحالی پدی کلمو ذکر کی بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات کی مان دے پعبدو ربکم عملون نیک کی طلب دہا کی اغیبا نظام میں کی دول دادا خوشحالی دی اچھی نمانی عقود النار جہنم خشاک دے سمیگین جہنم لگو دی. اور صاف دا منافقان ذکر کے مسئلہ دا توحید الادلہ پینزہ نتیجہ دا دلیل جواب دا دو شبہو دا دو اعتراضونو مخی دا منافقانو بیان دا سلور و نعمتونو عامو الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم اودا ذکر کے كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم فلول دلیل عام ذکر کی ناغی روز صبح دا آدم علیہ الصلاة والسلام اد ابلیس واقعہ ذکر کی دا حکمت تپارا ترجمہ کے ویب انشاءاللہ بیا مثالوں نے ذکر کی دا باب ختم کی دا یو سبق ختم کی نہ دویم سبق شروع کی دایت چلے ختم نہ یا بنی اسرائیل اعبدوا ربکم الذی خلق یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت اللہ علیکم نعمتی علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایایا فرابون. الناس کے عام بیانوں انسانانو پیریانو خاصانو عامو ٹولتو چداؤشو نسخاف دعوت خاص بیان او خیارانو تا کوہانو تا دا جرگی طریقہ ہم دائی اول عام خبر کئی دی عام خبر کی تکل کئی نو خلکو تا گوری او خیار دا جرگی خواہن چی زمان دا خبر پچا خواگاو لگی دا پچا ترخاو لگی دا دا خواگی ترخی فتح لگی جن پچا چی خو لگی دا غد تندیرون شی اغو چت شی اگوری تا ویاو کنا دا غصی دا دے بیا دی قانی شروع کی جی پچا خو نلگی تندی غوٹا شی کتا کتا گوری کتا پیواز کی تسنگ پلان کیا او دا غصی بینو ناراستا و سستا ہوئی نا دا جرگی خوان چی گوری پوشو چی پدی سری خلقی دلا پدی خلقی دلا نو پاگا واس کی پلان کیا سنگ دا خبرو ویا دا غصی دا کنا زمام دار آئی دا نو بلتو بلتو چار تندے ووٹا شہ دے اور کتا کتا گوری پا غزا نانگار کی ذکر کتا سر خبرو شروع کوئی خواہ انکار کی جانا بیال نور برگی پیدا کی ناغد میں زوبا سی کہ اللہم یکون دا لکا چفکی اولوی صاحب ندے دا قرآن طریقہ ہم تبھی طریقہ دا کنا اول عام دے جوان انسانا پیان نو چدہ ختم کو بسو یا بنی اسرائیل اے پیرانو اے پوہانو اے دانشورانو اے اخیارانو اذکرو نعمتی اللتی انعامتو علیکم در رسول علیہ السلام مخیتا مدینہ منورہ کی لوئے قومو یہود دری قبطوری دری خونی دری کڑی دی یہودو مدینہ منورہ سر نزدی آبادی بھی دریو طرف ہوتا یو چم دے طرف تو یو دے طرف تو یو دے طرف تو یو خالی دا تو نو دے طرف ہوتا جنگی لحاظ بانے اگا محفوظ ہو سانچو سر غنڈے وی زیونو او دو قلاغانی جوڑے کرے کوئی وقلی وہ بکیتا دے رہے بنو قنقا بنو قریزا بنو نظیر دولتمند مالداران و نرمن بنو قینقاو پا افرادو کمو افراد کمو و دا دولت پا لحاظ بانی تاجرانو زرگرانو صرافانو دویم قبیلو عزتمند و برکاتیان پا افرادو دیر بنو نظیر دا پا افرادو دیرو عزتمندو دا عزتمندیان نخیداو چه دو با ده نورو نمڑه او که نو نیم دیت بای ورکاو که ده دو نبا چه مڑه او که نو دوم را دیت بای تیارست تاسو خطا بانی فقس جو شو دو دو نبا مره نکره پیسه به ورکولی که دو بنو نظیر نبا مره شو نو دو باقی سره واجه بلکه دو باقی واجه داد جاییجی خونه پدی بانده کریم درم قبیله و تفاق زو بنو قرهزه درم نمبر کی معذب جنگیان وو نران وو اخیاران وو او دولتو سخومو او دو بنو نظیر واندی افرادو سخنو دا دره والا قبیلی دا مدینی نه چاپی رو سیده نیکون راغلی دا دو نیکون راغلی دا طبع حمیری سرا ابن حشام او نور عالمان دا تاریخ وی طبع حمیری تبابعا دی بادشاہ تا پتو لگی دلا کہ عربو کی قریشو کی او زید معظم خلق اغیل زی نو ددی رادا ددیو چه دازه اونالوم اخپل زی که زی جور کم او زمنگ دین دنیا کی خور کم گینو نو روانشو اعلانیو که خلق را سر زی پا دا غدو سر مرگرو خلقو کی وی که تلور سوا تقریبا عالمانو د موسی علیہ السلام د دینو د کتاب صحیح منون کی داون د سرشوس پا چلو سرشو چو سرکی کو پا لاری بانی چی دی رای نوارو پا خار که خود د سر زمون ملاقات گران دی پا سفر که خوازادی بیا نو زمون با د سر خبری اتریشی نو دعوت بومبور کولا او که دیشی چی سمشی دی رای نوارو دا علیمان بزرگانو سرو دغه سی وکړه هغه سره به پلاری کی ملاقاتونه کول او دین به تقو د کعبۃ اللہ عزت عظمت الوی تقو دلا دراتلو راتلو نتیجه دا وا علیمان ډیری خبرې لیکلې دي چې د مدینه په طرف تیرې ده نو دو سره جنگ شروع کو نو دروځي به سره جنگ کو جمع خام بسونو بیا بوله میمستیا کوله خوراک بوله لیگو بهده خواجیبه خلق ده چه دروزی را سر جنگیگی اب بیا دست شریفان دی جمع خام خوراکم را کل نیدی علیمان و توی ده شریفان خلق دی ده شریفانو زیده وی سنگ زیده ده شریفانو وی ده ده آخری پیغمبر مهاجر ده پیغمبر که به پیدا کیی اب دیده تا هجرت کیی دا خلق پا دغا نیت دلتا ناسی دا دی خوری اثر دی دی ازمکی اثر دی او سم الحمدللہ اثر پاتی دی مکیم و ازمکی دی چا سر خبر وارا نو دسی کرر جواب بدر که چی تب ہوئی چی درنگ لما ہوئی مدینی والا سر مدینی منورا چی تا سر سپور استقو ہوئی اغا بغلی شیده تا